सहनावतु सहनौपुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 116वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद और उसके 8वें अधिकरण तक हम पहले देख चुके हैं, नवा अधिकरण प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 66, उत्तर 567, 567। अत्र प्राय दर्शनात् उक्तम सूत्रे, तो प्राय दर्शनम किम अस्ति तद् न ज्ञायते। हाँ, तो पृष्ठ 566 पर 16वां सूत्र जो है विषय प्राय दर्शनात्, संशय अगर हो रहा है तो प्राय दर्शन से इसका समाधान किया जा रहा है, संशय का निवारण वो है कि वत्स का आलभन ये संस्कार कर्म है या नहीं है, ये प्रश्न था, संशय था। तो इनका कहना है कि वत्स का आलंबन जहां पढ़ा गया है वहां आसपास में जो कर्म बताए गए हैं वो संस्कार कर्म है। वत्स को एक छोटी सी डंडी से लेकर के जाते हैं, गाय के पास ले जाते हैं, उसका आलंबन करते हैं, गाय के पास ले जाते हैं, फिर गाय से उसका अपाकरण करते हैं, फिर उसको बांधते हैं इत्यादि, गाय का दोहन करते हैं इत्यादि, ये जो सारे कर्म हैं ये सब संस्कार कर्म हैं, यानी ये मुख्य प्रधान कर्म कोई भी नहीं है इनमें, यहाँ पर ये सारे संस्कार कर्म हैं। क्यों ऐसा किया जाता है कि वो अच्छी तरह से हो उसके लिए। तो ऐसे ही वत्स का आलभन भी उनके बीच में पड़ा हुआ है, वहाँ जो आसपास के कर्म पड़े गए हैं वो सारे संस्कार कर्म हैं, तो ये भी संस्कार कर्म होगा। इसमें जो प्राय दर्शनात्म इन्होंने कहा ना, दोहन आदि संस्कार प्राय कर्मों से मैं करना चाहिए, वैसे यहां पर शायद दोहन आदि संस्कार प्राय कर्मों में, सूत्रार्थ लिखा है हिंदी में, दोहन आदि संस्कार प्राय कर्मों में वत्सम आलभेता का दर्शन पाठ होने से ये भी संस्कार कर्म है। तो दोहन मतलब गाय का दूहना, अब गाय का को दूहेंगे फिर उस दूध का प्रयोग करेंगे या उसका दधी बनाएंगे अभी के लिए तैयार करेंगे, तो गाय का दूहन भी ये संस्कार कर्म माना जाएगा, मुख्य प्रधान कर्म नहीं है, प्रधान के लिए यह है, संस्कार कर्म माना जाएगा। तो उन वहां जो उससे संबंधित कर्म है उसी में ये वत्स का आलंबन भी पढ़ा गया है, इसलिए ये संस्कार कर्म प्राय करके। हाँ, अत्रैव अस्मिन् पृष्ठे, हाँ, अंतिमा पंक्ति तदेतत् अगमकम् सूत्रमेव तावत् अनर्थकम्। तदेतत् अगमकम् सूत्रमेव तावत् अनर्थकम्। हाँ, प्रायण यत्रापि अधिकरण प्रारभ्यते तत्र पूर्व भाष्यकारेण एव पृष्ठभूमि निर्मीयते, तो अत्र तो भाष्यकारेण न कृतं पुनरपि सूत्रकारस्य उपरि आरोपं करोति किमि पृष्ठं न पृष्ठभूमि नास्ति एवमेव सूत्रं वर्तितं, भाष्यकारेण वर्तितव्यम् आसीत् तद् आरोपं नहीं, एकदम हमेशा ऐसा भी नहीं है। इनका ये कहना है कि वैसे तो भूमिका भाष्यकार ही हमेशा देते हैं, तो यहाँ भाष्यकार ने भूमिका नहीं दी और सूत्रकार पे दोष दिखा रहे हैं, लेकिन सूत्रकार भी तो स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रखते ही है ना, भाष्यकार ठीक है भूमिका बना देते हैं लेकिन सूत्र में भी तो वो चीज आनी चाहिए। अब ये विषय प्राय दर्शना तो बीच में लग रहा है, साकांक्ष है, उससे पीछे कुछ और होना चाहिए, वो यहाँ इतने से पता नहीं लग रहा है। तो भाष्यकार ने वो वक्तव्य में आसीत एव नहीं है, भाष्यकार के द्वारा ही नहीं सूत्रकार के द्वारा भी और स्पष्ट हो जाना चाहिए। भाष्यकार तो सूत्रकार के आधार पर कुछ कहेगा, वो जिस तरफ संकेत कर रहा है, यहाँ कोई संकेत ही नहीं मिल रहा है। संशय में प्राय दर्शन है मतलब किस विषय का संशय है कुछ पता नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने इस भाषा में लिखा है। अन्यत्र अपि अधिकरणेषु भाष्यकारेण भूमिका निर्मीयते कस्मिन् विषये सूत्रकार वक्तुम् इच्छति तत्सर्वं भाष्यकार ने वो पृष्ठभूमि निर्मीयते। नहीं, वहां सूत्र से भी पता लग जाता है ना कई बार, जैसे संस्कारश्च अप्रकरणे अकर्म शब्दत्वात्, उदाहरण हम ले लेंगे लेकिन विषय तो कुछ आता है ना संस्कार का है, जैसे पिछला 12वां सूत्र है, प्रारंभ होता है पूर्व पक्षी आया उत्तर, कुछ वहां संकेत मिल जाता है, यहाँ कुछ उसको संकेत नहीं लग रहा है, वृत्तिकार के द्वारा पता लगा और फिर उसके आधार पर भाष्य लिखा इन्होंने। भाष्यकारम ज्ञानम न भवति तो भाष्यकारस्य निर्णयता अस्ति न तो सूत्रकारस्य अस्ति। ठीक है चलो, ऐसा कोई पूर्व पक्षी कह सकता है ना, इस आक्षेप को आप भाष्यकार के द्वारा दिया हुआ क्यों मानो, किसी पूर्व पक्षी के द्वारा दिया हुआ मानो, उपालम उलाना दे रहा है, किसी और के द्वारा मान लो, भाष्यकार का ठीक नहीं लगता है तो। ठीक है और कोई अग्रिम पृष्ठ है, पंचमी पंक्ति, इदं तु प्रति उदाहरणं पूर्वस्य अधिकरणस्य कथम एतत् प्रति उदाहरणं सन्नज्ञाय। तो प्रति उदाहरण तो मात्र इतने से ही होगा कि पिछले अधिकरण में भी द्रव्य देवता आलभेता की बात थी, आलभेता, और आलभेता को वहां पर उन्होंने कर्मांतर माना था, वहां द्रव्य और देवता थे तो आलभेता शब्द वहां पर दिया गया था, यहां आलभेता शब्द होते हुए भी यह कर्मांतर नहीं है, ये संस्कार कर्म है, क्यों है तो उसके लिए तो खैर विवेचना की कि भाई देवतावाची शब्द यहां पर नहीं है, और भी हेतु दे दिए, लेकिन पिछले अधिकरण की अपेक्षा, पिछले अधिकरण में द्रव्य और देवता दोनों थे और आलभन था, यहां पर देखो देवता नहीं है द्रव्य है और आलभन है, तो देखो ये अब कर्मांतर नहीं हुआ, तो देवता का यहाँ अभाव बताते हुए इसको विपरीत लेते हुए कहा कि देखो ये कर्मांतर नहीं माना जाएगा। 179 पृष्ठ 569 सूत्र संख्या 17 17वां सूत्र अर्थवाद उपपत्तेश्च। तो अर्थवादस्तु उभयोर भवति, संस्कार कर्मयोरपि अर्थवाद भवति और कर्मांतरस्य अपि अर्थवाद भवति। तो अर्थवाद उपपत्ते कथम अत्र वदति कि संस्कार कर्म सिद्ध्यति न तु कर्मांतर। देखो अगर इसको कर्म मानते, कर्मांतर मानते तो यहां पर संज्ञपन करते उसका, वत्स का आलभन किया तो आलभन के बाद में उसका संज्ञपन तक जाते, उसको उसके उसको मारते, फिर उसके अवयवों को लेते इत्यादि जो सामान्य प्रक्रिया चलती है जैसी लिखी भी मिलती है, वहां तक जाते, वो वहां तक जाते तो वो कर्मांतर माना जा सकता था, आगे गए फिर आहुति तक जाते, द्रव्य लेते आहुति तक जाते, लेकिन यहाँ पर संज्ञपन की तो है नहीं, और अगर संज्ञपन को माने भी, आलभन को संज्ञपन के लिए माने तो ये जो है ना वत्स निकांता ही पशु, पशु वत्स प्रिय होते हैं, तो पशु वत्स प्रिय होते हैं ऐसा कह करके कोई किसी के बछड़े को लेकर के मारेगा ऐसा थोड़ा ना होगा, गाय है उसके बछड़े को लेकर मारेगा थोड़ा ना, वो गाय से काम है, गाय का दूध लेना है तो बछड़े को साथ में रखा गया है, वत्स प्रिय होते हैं पशु तो गाय भी वत्स प्रिय है, तो ऐसा करके ऐसा करने से आलभन को जो कहा और वत्स प्रियता कही, यानी इसमें इसको मारेंगे नहीं, संज्ञपन नहीं करेंगे ये पता लगता है, संज्ञपन नहीं करेंगे तो ये केवल संस्कार कर्म हुआ मुख्य कर्म नहीं हुआ, संज्ञपन तक जाते तो मुख्य कर्म होता, और मुख्य कर्म मानेंगे तो संज्ञपन की तरफ जाना पड़ेगा, तो ये वत्स निकांता पशु ये अर्थवाद नहीं घटित होगा वहां पर। अस्मिन् एव प्रकरणे अर्थवाद उपपत्ते गौण कर्म सिद्धति न तु सामान्य नियम रूपेण। सामान्य नियम नहीं है, यहीं पर ही है, तो ये जो अर्थवाद की उपपत्ति से कहा गया है ये इसी अर्थवाद के लिए या इस तरह के जो अर्थवाद है वहां लगेगा, सब अर्थवादों की तरफ घटाने की आवश्यकता नहीं है, उस तरह नहीं जाएगा, क्योंकि वत्स निकांता ही पशु करके जो इन्होंने कहा, यदि गाम प्रश्नावयितुम आलभ्यते तत्रते वचनम अवकल्पते, गाय को पोसाने के लिए बछड़े को पास में लाए हैं तो ये संगत लगता है, अब इसकी संगति लगेगी कि भाई पशु वत्स प्रिय होते हैं, ठीक है, उसको दूध पिलाना चाहती है, तो वहां ये संगत लगेगा। और पोसाने के लिए बछड़े को पास में लाए तो ये संस्कार कर्मी हो गया, क्योंकि दोहन करेंगे, वो दोहन भी संस्कार कर्म है, यज्ञ में दूध आदि, दूध दही आदि की उपयोगिता है, वहां काम आएगा, और उसमें ये सहायक बन रहा है तो ये संस्कार कर्म ही होगा। उस कर्म को, दोहन कर्म को ठीक प्रकार से करने में ये सहायक बनेगा, और वहां तो ये संगत लगेगा कि वत्स निकांता ही पशु। और यदि उसको आलम्बन करके संजीवन की तरफ ले जाएंगे तो वत्स निकांता कहने की जरूरत ही नहीं है वहां तो। अस्मिन् एव पृष्ठे सप्तम अधिकरणम् नैवार चरोर आधानार्थता अधिकरणम्। तो चरोः आधानार्थता भवति तेन कर्मांतर से विषय किं वदति अत्र ज्ञानम्। इसको कर्मांतर माने मतलब ये जो चरु केवल आधान के लिए है, आहुति के लिए नहीं है, देवता के लिए नहीं है, ये कहना चाहते हैं। आधान एक कर्म हुआ, यद्यपि स्वतंत्र प्रधान कर्म नहीं है, इसका आधान कर रहे हैं वहां पर चयन में, ठीक है, चिति बनाने में, और वो है याग अग्नि के लिए, और अग्नि में याग किया जाएगा, तो कुल मिला के तो ये याग के लिए ही है, ये स्वतंत्र वैसा कर्म नहीं है। उस तरह जैसे कि एक प्रधान याग होता है जिसका कि फल होता है, अपूर्व होता है, ऐसा कर्म नहीं है ये प्रधान, इसलिए ये प्रधान कर्म इस तरह से शीर्षक नहीं दिया है। नैवारश्चरो आधानार्थता अधिकरणम्, ये जो चरु है ये केवल आधान के लिए है, क्योंकि सामान्य रूप से चरु हो या पुरोडाश हो या घृत हो या सोम हो, सोमरस हो, ये सब देवता के लिए, आहुति के लिए होते हैं, मुख्य प्रयोजन आहुति होता है, बाकी फिर दूसरी चीजें गौण बनती हैं उसमें, इसलिए इन्होंने एक पक्षीय रखा था कि ये याग के लिए है, आहुति दी जाएगी और जो बचेगा बचता ही है, जो बचेगा उसका आधान कर देंगे। तो आधान मात्र के लिए चरु नहीं हुआ, याग के लिए हुआ और बचे हुए में इसको कह, इसको किया, तो ये तो परिकर्मक बोलते हैं, परिकर्मक है, या तो अंत में जो एक समापन उपसंहार जैसा होता है ना, उस तरह से भैया बच गया है तो चलो इसको ये कर देते हैं, वो मुख्य प्रयोजन नहीं होता है इत्यादि। लेकिन यहां चरु बनाने का मुख्य प्रयोजन आधान ही है, बस ये यहां पर सिद्ध कर रहे हैं। अस्य दृष्ट प्रयोजनम किम भवितुमर्हति। दृष्ट प्रयोजन, दृष्ट प्रयोजन तो कुछ इन्होंने, यदि दृष्ट प्रयोजनम नास्ति पुनः अपूर्वार्थम भविष्यति, तो अदृष्ट माना जाएगा ना वहां पर, अदृष्ट माना जाएगा, लेकिन वो प्रधान, प्रधानापूर्व से जुड़ते हुए जुड़े, या अंगापूर्व प्रधानापूर्व से जुड़ेगा। अगर दृष्टार्थता नहीं है, ये इन्होंने प्रसंग उठाया नहीं है हालांकि, लेकिन दृष्टार्थता नहीं है तो अदृष्टार्थता तो माननी होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर कोई वहां दृष्टार्थता है तो अलग विचारने की बात है, अगर कुछ स्पष्ट कर रखी है तो, वैसे अभी कुछ पता नहीं लग रही है, तो अदृष्टार्थता मानी जा सकती है अंग कर्मों की, लेकिन ये कर्म अलग माना जाएगा, चरु उपधान के लिए है बस, इतना निर्णय किया जा रहा है, इसको याग में आहुति के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा, इतना ही है बस यहाँ पर, हो गया। ओम आचार्य जी, इसी प्रसंग में उपाधान यज्ञ कुंड बनाते समय जब ईंट आदि रखते हैं उस समय चरु को रखने के लिए कह रहे हैं, और जो आहुति दी जाती है वो तो यज्ञ कुंड बन चुकने के बाद में फिर दी जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर चूंकि यहाँ पर चरुम उपदधाति कह रहा है, उपाधान कह रहा है, तो इससे तो स्पष्ट ही पता लग रहा है कि बचा हुआ होगा नहीं, क्योंकि जब उपाधान करेंगे फिर बाद में अग्नि जलाएंगे तब हवन करेंगे, लेकिन कुंड तो पहले ही बनाना है। देखो, आप जो तर्क दे रहे हो वो ठीक है अपनी जगह पे, वो भी उस दृष्टि से कहा जा सकता है, लेकिन इनको कुछ विकल्प भी दिखाई दे रहा होगा कि कोई कहने लगे कि और दूसरी जगह पे, तो ये तो करेंगे आवनीय में, और आवनीय भी जो आगे की तरफ होती है प्रागवंशशाला में, वहां पर भी तो आवनीय होती है, उसके बाद में फिर जहाँ यूप गाड़ते हैं उसके वहां भी वेदी बनाते हैं, वहां होते हो तो आहुति तो पहले भी दी जा सकती है, यहाँ आहुति दी गई और उससे जो बचा है फिर वहां पर जाकर के उसका उपधान किया गया, तो इससे पहले कहीं आहुति की संभावना ही नहीं है, आहुति नहीं दी जाती ऐसा तो है नहीं, दी जाती है, उससे पहले भी आहुति दी जा सकती है। तो ओ, आचार्य जी पृष्ठ संख्या 573 में भाष्य की दूसरी पंक्ति में यदि इसमें एक तो उत्सर्ग का विधान और एक दूसरा यागांतर इन दोनों को दिखा रहे हैं। यदि पर्यग्निकृतम उत्सृजंती इति पदद्वयम् परस्परेण संबद्धम् ततस्त्वाष्ट्रस्य उत्सर्गः। अगर पर्यग्निकृत और उत्सृजंती दोनों आपस में जुड़ संबद्ध होंगे तो फिर यहाँ इस वचन से त्वाष्ट्र का उत्सर्ग होगा, और यदि पात्निवत और उत्सर्जित उत्सृजति इन दोनों का संबंध होगा तो फिर यागांतर का विधान होगा, ऐसा कह रहे हैं। तो इसमें मेरा ये प्रश्न है कि यदि हम पर्यग्निकृत को उत्सृजंती के साथ में जोड़ के देखेंगे तो उस समय पात्निवत को किसके साथ में संबंध लगाएंगे? पात्निवत को पर्यग्निकृत के साथ ही जोड़ा जाएगा। कौन है पर्यग्निकृत? जो पात्निवत है। और पात्निवत कौन है? जो त्वाष्ट्र है। त्वाष्ट्रम पात्निवतम विधाय, उस पशु का विधान पहले कर चुके हैं। तो उन दोनों में से यानी त्वाष्ट्र और पात्निवत शब्द है। अब यहाँ पर विधि पर्यग्निकृत की कर रहे हैं, इसका मतलब है पात्निवत का अनुवाद होगा। वो पात्निवत क्या है? तो वो जो त्वाष्ट्र के साथ में पात्निवत पढ़ा गया है वो पशु लिया जाएगा। तो यहाँ पर पात्निवत शब्द ना प्रयोग करके इन्होंने त्वाष्ट्र कर लिया है। मतलब वही है कि पात्निवत से वहां त्वाष्ट्र का भी ग्रहण हो जाएगा। जी, दोनों है। हाँ जी। तो जैसे यहाँ पर पर्यग्निकृतम उत्सृजंती, जब पर्यग्निकृत को उत्सृजंती के साथ में जोड़ा तो हमने पात्निवत का अनुवाद किया, अनुवाद करके जो पिछले जो त्वाष्ट्र पात्निवत था उसका ही उससे ग्रहण किया, उसी का अनुवाद हो जाएगा जी। और नई चीज क्या कहलाती होगी? पर्यग्निकरण नया होगा। हाँ, ये इसकी विधि हो जाएगी जी। हाँ, तो अब दूसरे पक्ष में फिर दोष दिखा रहे हैं कि पात्निवत अगर यहाँ पढ़ा हुआ है तो वो पहले का नहीं हो सकता, तो ये कैसे दोष आ रहा है? क्योंकि जब एक पक्ष में वो दोष ऐसे बनेगा कि इन्होंने लिखा ना, अतः पात्निवत शब्द उत्सृजति ना संबद्धेता। पात्निवत को अगर उत्सृजति से जोड़ेंगे इसका मतलब है पात्निवत की विधि की जा रही है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ? पात्निवत की विधि की जा रही है, और पात्निवत की विधि की जा रही है इसका मतलब है कि इसका अनुवाद नहीं है। विधि की जा रही है मतलब अनुवाद नहीं है, और अनुवाद नहीं है इसका मतलब है ये पीछे जो त्वाष्ट्रम पात्निवतम पशु कहा गया था उससे जुड़े हुए बात नहीं है, ये स्वतंत्र है। अगर इसको विधि मानते हुए पात्निवतम उत्सृजंती को, पात्निवत को विधि अगर हम मान लेंगे तो अनुवाद नहीं हो सकता ये जी। उस पक्ष में जो पर्यग्निकृत है वो तो वही त्वाष्ट्र पात्निवत ही है जिसका हमने पर्यग्निकरण किया है, जुड़ेगा तो, लेकिन ये विधि मानी जाएगी, और विधि में पिछला वाला पशु गया, अब त्वाष्ट्रम पात्निवतम वाला जो पशु था उसका ग्रहण तो हो नहीं रहा है, तो पात्निवत क्या है? नया पात्निवत है, ये नया माना जाएगा। तो नया कर्म होगा, नया द्रव्य आ गया, नया मतलब पशु आ गया, उसका पर्यग्निकरण करना है और उसको छोड़ना है, तो ये नया कर्म हो गया, पिछले से नहीं जुड़ा हुआ है, नया कर्म मानेंगे। नया कर्म मानेंगे तो फिर गुण विशिष्ट विधि हो जाएगी, ये पर्यग्निकरण करके छोड़ते हैं ये गुण विशिष्ट विधि होगी। मतलब इस पक्ष में जो पर्यग्निकृत है वो पिछले वाले को नहीं लिया जाएगा, एक कोई भी नया पशु को पर्यग्निकरण करके हाँ, फिर पात्निवत उसकी संज्ञा होगी, फिर उसका उत्सृजन किया जाएगा। हाँ, हाँ, क्योंकि ये तो इसी हेतु तो यही बनेगा ना, आखिर क्यों ये इससे नया कर्म मान रहे हैं, तो यही बनेगा। पात्निवत की यदि विधि मान रहे हैं आप, पात्निवतम उत्सृजंती को उत्सृजंती के साथ जोड़ रहे हैं तो पात्निवत की विधि मान रहे हैं, अविधि माना तो अनुवाद नहीं है ये, और अनुवाद नहीं है तो ये त्वाष्ट्र से जुड़ा हुआ पात्निवत नहीं है, तो त्वाष्ट्र पशु यहाँ आएगा नहीं, यानी नया कोई पशु आएगा, नया पशु है उसका पर्यग्निकरण करके छोड़ना है, तो नया पशु आया, नया कर्म हो गया ये तो फिर जी। और एक आचार्य जी इसमें पृष्ठ संख्या 575 ऊपर से भाष्य की चौथी पंक्ति, यत्तु उक्तम त्वाष्ट्रस्य उत्सर्गे विधीयमाने पर्यग्निकृतम इति विशेषणम तावत् न अवकल्पेत इति नैष दोषः अतन्त्रम् एव अत्र पात्निवत शब्दः। तो यहाँ पर ये सिद्धांत दिया कि पात्निवत शब्द अतंत्र है, अर्थात जो यहाँ पर पात्निवत शब्द जो पढ़ा हुआ है वो पिछला जो त्वाष्ट्र पात्निवत है उसको लक्षित कर रहा है वो, तो इसलिए वो प्रधान नहीं है। प्रधान नहीं है तो उसको पर्यग्निकृत शब्द विशेषित नहीं करेगा, तो इसलिए वो विशेषण नहीं है। एक मिनट रुको। तस्मात् पूर्वस्य कर्मणो अवच्छेदः यत्तु उक्तम, पूर्व पक्षी ने जो कहा था त्वाष्ट से उत्सर्गे विधि ये माने, त्वाष्ट का उत्सर्ग ही यहां पर विधि यदि विहित किया जा रहा है, त्वाष्ट का ही, तो पर्यज्ञ कृतम इति विशेषणम तावत नावकल्पते, क्योंकि यहां त्वाष्ट का तो अनुवाद लेते हुए उसके उत्सर्जन की विधि की जा रही है, ऐसा अगर कोई कहे तो पर्यज्ञीकरण को हम ले नहीं सकते, क्योंकि उसको अगर लेंगे तो फिर दो विधि माननी पड़ेगी। पर्यज्ञ कृतम इति विशेषणम तावत नावकल्पते, ये पूर्व पक्षी ने कहा था, ठीक है, ये पूर्व पक्षी ने कहा था ना, दोष दिखाया था, क्योंकि सिद्धांती तो त्वाष्ट के ही उत्सर्ग की बात कह रहा है ना, त्वाष्ट के उत्सर्ग की बात कह रहा है ना पूर्व सिद्धांती, पिछले वाले की ही, यानी नया कर्म नहीं मान रहा है, तो पूर्व पक्षी ने कहा कि पर्यज्ञीकरण का विशेषण आप यहां पर नहीं ले सकते, ठीक है, तो इसमें कहा न नैष दोष अतंत्रम एव अत्र पात्नीवत शब्द, तो पात्नीवत शब्द तो यहां पर अतंत्र है, यानी अप्रधान है, यानी उद्देश्य है, यानी इसका अनुवाद किया गया है, नासो विशेष्यते, त्वाष्ट इसका ये विशेषित नहीं किया जा रहा है यहां पर, ये नासो विशेष्यते, तो इसके अंदर दो तरह से अर्थ लगाते हैं, एक तो पर्यज्ञीकृत इससे विशेषित नहीं होगा, और एक है कि त्वाष्ट से विशेषित नहीं होगा, अतंत्रमेव पत्नी शब्द। नीचे जो इन्होंने लिखा है युधिष्ठिर जी ने, यह विशेषित नहीं होगा, इसलिए त्वाष्ट और पात्नीवत दो विशेषणों से विशिष्ट पशु अकेले पात्नीवत शब्द से लक्षणा से अनुपय, तो आगे का हो गया, त्वाष्ट के उत्सर्ग के विधान से पर्यज्ञीकृत विशेषण समर्थ नहीं होता है, यह दोष नहीं है, यहां पत्नीवत शब्द अतंत्र है अर्थात तंत्र प्रधान नहीं है, वह विशेषित नहीं होगा, किससे विशेषित नहीं होगा ये इन्होंने नहीं लिखा है। तो ये जो आपने पूछा था, यत्तु उक्तम त्वष्टस्य उत्सर्गे विधिये माने पर्यज्ञीकृतम इति विशेषणं तावत् नावकल्पेत, इसको हम इधर पीछे से देखेंगे, जो इन्होंने पूर्व पक्षी ने बात रखी थी 573 में पृष्ठ पर, कि ये जो त्वाष्ट शब्द है इन्होंने कहा था उभय विशेषण विशिष्ट कथम पात्नीवत शब्देन अनुद्येत, दोनों विशेषण से युक्त कैसे हो सकता है, तो अर्थात नहीं हो सकता है, वो तो एक से कैसे दोनों वाला विशेषण आ सकता है, अकेले पात्नीवत से त्वाष्ट सहित पात्नीवत ये दोनों कैसे हो सकते हैं, ये प्रश्न किया था, और इस पे आगे कह रहा है कि यदि एक से कहा भी जाए तो त्वाष्ट से उत्सर्गे विधि माने, यानी एक से दोनों का कथन हो भी जा रहा है तो त्वाष्ट पशु का उत्सर्ग यदि विहित किया जा रहा है तो इनके साथ में पर्यज्ञीकृतम इति विशेषणम नावकल्पेत, पर्यज्ञीकृत ये विशेषण वहां पर नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि उसकी विधि नहीं हो पाएगी, त्वाष्ट पात्नीवत का उत्सर्जन करता है, बस ये विधि होगी, पर्यज्ञीकरण की विधि यहां पर नहीं हो पाएगी, यदि करेंगे तो वाक्य भेद आ जाएगा। तो ये जो आक्षेप पूर्व पक्षी ने दिया था इसका समाधान सिद्धांती क्या कह रहा है, नैष दोष है, ये दोष नहीं है वास्तव में, कि अतंत्रमेव अत्र पात्नीवत शब्द, पात्नीवत शब्द तो यहां पर उद्देश्य के रूप में है, वैसा नहीं है, इसकी विधि नहीं की जा रही, इसका तो अनुवाद किया जा रहा है, तो जब ये अनुवाद किया जा रहा है तो नासो विशेष्यते, अब इसको विशेषित नहीं किया जा रहा है यहां पर, इसको विशेषित नहीं किया जा रहा है, ये तो बल्कि विशेषण के रूप में आएंगे, त्वाष्ट पात्नीवत ये विशेषण के रूप में आएंगे और फिर पर्यज्ञीकृत पशु का उत्सर्जन किया जा रहा है वहां जुड़ेंगे, तो नासो विशेष्यते ये विशेष्य के रूप में नहीं आ रहा है, अर्थात वो विशेषण के रूप में आएगा, अतः एव त्वाष्ट पात्नीवत है उभय विशेषण विशिष्ट, तो इसलिए त्वाष्ट पात्नीवत, ये त्वाष्ट एक विशेषण हो गया, पात्नीवत एक विशेषण हो गया, इन दोनों विशेषणों से विशिष्ट जो है, जो विशिष्ट है मतलब ये विशेष्य हो जाएगा, अब ये पात्नीवत विशिष्ट नहीं रहा, पात्नीवत विशेष्य नहीं रहा, और कोई विशेष्य है वो पशु, केवल इन पात्नीवत शब्द इन लक्षणया अनुद्यते, और वो जो पशु है वो यहां पर इस वाक्य में केवल पात्नीवत शब्द से लक्षणा से अनुदित किया जा रहा है और पर्यज्ञीकृत को उत्सर्जन करते हैं, इसलिए अतो न दोष ऐसा होगा। और कोई तो आगे चलेंगे, देखिए पृष्ठ संख्या 576 मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद और उसका नवा अधिकरण, शीर्षक है अदाभ्यादीनाम ग्रह नामताधिकरणम, अदाभ्य ये एक नाम है, अदाभ्य एक नाम है और एक अंशु और नाम आएगा, ये दो नाम यहां पर लिए इन्होंने, और भी कोई हो सकते हैं। तो अदाभ्य आदि जो नाम कहे गए हैं ये ग्रह नामता अधिकरण, ये ग्रहों के नाम है। ग्रह मतलब वो ऐसे पात्र लंबे वाले जिसमें सोमरस रखा जाता है विभिन्न देवताओं को लक्षित करके, और उनके लिए अलग अलग ग्रहों के अंदर सोमरस रखा जाता है, ये वो ग्रह पात्र हैं। तो अदाभ्य और अंशु ये दो उदाहरण दिए हैं, ये ग्रहों के नाम हैं, ये नए कर्म नहीं है। भाष्य देखिए, न कस्यचित् अपि प्रकरणे श्रूयते, ये किसी प्रकरण में नहीं पढ़े जा रहे हैं। प्रकरण में नहीं पढ़े जा रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ, अनारभ्याधीत है, ये वैसे ही कहीं पढ़े हुए हैं। क्या एष वै हविषा हविर यजते, ये हवि के द्वारा हवि का यजन करता है, यह हवि से हवि का यजन करता है। कौन, यो अदाभ्यम गृहीत्वा सोमाय यजते, जो अदाभ्य का ग्रहण करके सोम के लिए यजन करता है, सोम देवता के लिए यजन करता है, वो हवि के द्वारा हवि का हवन करता है, क्योंकि उसमें सोम था और सोम के लिए ही कर रहा है, तो हवि को हवि के लिए कर रहा है। हविषा हविर यजते, यो अदाभ्यम गृहीत्वा सोमाय यजते, ठीक है। इति आगे, तथा परावा एतस्य आयुः प्राण एति, यो अंशुम गृह्णाति, जो अंशु का ग्रहण करता है, ये अंशु दूसरा उदाहरण हो गया, उसकी आयु और प्राण उससे दूर चले जाते हैं, अर्थात कम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ये कथन हो गया। तत्र संदेह, इस विषय में संदेह पैदा हो रहा है, क्या किम यागांतरम एतत् ग्रहणम ग्रहणकम उत ज्योतिष्टोम यागे ग्रह विधानम, ये ग्रहण वाला यानी ग्रहण क्रिया वाला, ग्रहणक क जो यहां पर जोड़ दिया है, तो ग्रहण वाला यानी ग्रहण क्रिया वाला, क्रिया यहां से ग्रहण क्रिया वाला, ये कोई यागांतर है जिसमें ये ग्रहण क्रिया चल रही है, क्योंकि ऊपर जो कहा ना अदाभ्यम गृहित्वा सोमाय यजते, गृहित्वा और अंशु गृह्णाति अंशुम गृह्णाति, तो ये ग्रहण क्रिया ग्रहण वाला जो ये कोई नया कर्म है, अथवा ज्योतिष्टोम के याग में ही ग्रह का विधान है, ग्रह पात्र का यहाँ पर विधान है, यानी गुण विधि की जा रही है, कुछ विशेष किया जा रहा है, ये यहाँ पर प्रश्न उपस्थित है। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है यागांतरमिति, ये नया याग है, कुतः अपूर्व नामधेय संयोगात, हेतु प्रस्तुत कर रहा है कि यहाँ पर नया नाम दिया गया है, ये ऐसा नाम है जो पहले नहीं आया, तो अपूर्व नाम है इसलिए ये कर्मांतर है। न प्रकृतौ एतन नामधेय को यागो अस्ति, प्रकृति में इस नाम का, प्रकृति में यहां पर प्रकृति में इस नाम का कोई याग नहीं कहा गया है। न ग्रह कश्चित यो अभ्यस्येत, और किसी ग्रह का नाम भी है नहीं है वहां पर जिसका कि अभ्यास का किया जाए, यानी उसकी फिर से आवृत्ति करने के लिए कथन किया गया, तो ग्रह का भी नाम नहीं है। तस्मात् यागांतरम, इसलिए ये भिन्न याग है। इस पर सिद्धांति कहता है ननु द्रव्य देवतम न श्रूयते, बोले यहाँ द्रव्य और देवता का तो श्रवण हो नहीं रहा है, इसको नया कर्म हम कैसे माने, नहीं मानना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहे हैं माँ भूत द्रव्य देवतम साक्षादेव यजति शब्दो विद्यते, ठीक है द्रव्य और देवता नहीं है तो क्या हुआ, यजति शब्द तो है, सोमाय यजते, यज धातु तो है यहाँ पर, तो इससे इसको नया कर्म मानना चाहिए। और यजन आ गया, याग शब्द आ गया, तो द्रव्य और देवता का तो हम ग्रहण कर ही लेंगे। तस्मात् कर्मांतरम अदाभ्य संजकम अंशु संजकम च यागम करोति, अदाभ्य नाम का और अंशु नाम के याग को करता है। इत्येवं प्राप्तम एवं प्राप्ते ब्रूमः, अब सिद्धांति बात को रख रहा है। बीसवां सूत्र, अद्रव्यत्वात् केवले कर्म शेषः स्यात्, अद्रव्यत्वात् केवले, केवल नाम यहां पर दिया गया है और कैसा है, द्रव्य यहां पर नहीं है, अद्रव्यत्वात् द्रव्य नहीं है, तो ऐसे में ये कर्म शेषः स्यात् कर्म का शेष मात्र कहलाएगा, यानी पीछे कोई कर्म बताया गया है इसका मतलब है ज्योतिष्टोम बताया जा रहा है, उसके शेष का कथन यहां पर किया जा रहा है, यानी उससे संबंधित बात यहां पर बताई जा रही है। भाष्य देखिए, अद्रव्य देवता के केवले नामधेय श्रूयमाणे, अद्रव्य देवता वाले केवल नाम के सुने जाने पर, ऐसा नाम जो कि द्रव्य और देवता से रहित है, ऐसे नाम के सुने जाने पर। इसमें ध्यान दीजिए कि अद्रव्य देवता के लिखा हुआ है, सूत्र में क्या था अद्रव्यत्वात्, केवल द्रव्य शब्द था, और भाष्य में क्या लिखा है द्रव्य और देवता दोनों लिखे हैं। तो द्रव्य शब्द, द्रव्य यानी हवि द्रव्य और देवता दोनों के लिए ग्रहण होगा यहां पर, दोनों का यहां पर ग्रहण होगा, भाष्य से पता लगता है। उसको भी द्रव्य ही माना जाता है देवता को, लेकिन जहां देवता शब्द भी अलग से पढ़ा हुआ है तो वहां पर द्रव्य शब्द से अब देवता का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि वो बलिवर्द न्याय लगेगा, देवता तो आ ही चुका, देवता के अतिरिक्त जो द्रव्य है उनका ग्रहण होगा यदि द्रव्य देवता दोनों पढ़े हैं। और कहीं द्रव्य से देवता भिन्न भी द्रव्य का ही ग्रहण के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं द्रव्य शब्द से द्रव्य और देवता दोनों का ग्रहण होगा। पीछे भी देखिए, हमने 563वें पृष्ठ पर यही बात देखी थी, पृष्ठ 563 वो जो था यजतिस्तु द्रव्य फल भोक्तृ संयोगा, तो वो जो द्रव्य शब्द था, द्रव्य शब्द था, उसको भाष्य की इधर 563 पर दूसरी पंक्ति के बीच में द्रव्य देवता संयोगा, द्रव्य का होता द्रव्य देवता दोनों, ये केवल द्रव्य शब्द को खोला गया है, वही ऐसे ही यहां पर भी है। तो कह रहे हैं कि बिना द्रव्य और देवता वाले केवल नाम के कथन से ये नहीं लगे, सुने जाने पर अब ये कह रहे हैं कि ज्योतिष्टो में एवं ग्रहाभ्यास विशेष विधानमिति, ये ज्योतिष्टोम याग में ही ग्रह ग्रह के अभ्यास का विशेष विधान है। अन्य ग्रहों का विधान वहां किया गया है पात्रों का, इनका भी वहां पर विधान किया जा रहा है, ये विशेष कथन किया जा रहा है। पुनः इससे भी करे, कुतः एतत्तावत् ग्रहस्य नामधेयम् न यागस्य, क्योंकि ये ग्रहों का नाम है न कि याग का, क्यों ग्रहणेन साक्षात संबंधात् व्यवहितत्वात् यागस्य। बोले यहां पर ये जो दो अदाभ्य और अंशु हैं, इनका सीधा संबंध किससे है, ग्रह धातु से है, ग्रहणेन साक्षात संबंध, ग्रहण से इनका सीधा संबंध है, और याग से संबंध कैसा है, व्यवहित है, बाधित होकर के है। कैसे देख रहे हैं, तो इसको देखिए 376 पे जो प्रथम पंक्ति है, यो अदाभ्यम गृहीत्वा सोमाय यजते, तो अदाभ्य शब्द है, अदाभ्य के बाद में क्या है गृहीत्वा, तो अदाभ्य का सीधा संबंध गृहीत्वा से है, और यजते तो फिर सोमाय यजते में, यजते तो व्यवधान से है, दो शब्द छोड़ करके है, यानी गृहीत्वा और सोमाय दो शब्द बीच में पड़े हैं, तब अदाभ्य के बाद में यजते आया, तो व्यवधान से है, इसलिए अदाभ्य का सीधा संबंध ग्रहण से है। तो ग्रहणे न साक्षात संबंधात और व्यवहितत्वात् यागस्य अंशुरीति च मुक्त संशयम एव ग्रह नामधेयम्। तो ये तो आदाभ्य के लिए कहा था, और अब अंशु के लिए कहा कि अंशु तो बिना संशय के मुक्त संशय, मुक्त संशयम एव ग्रह का नाम ही है, उसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है। न च ग्रह भेदे याग भेदो भवति, और केवल ग्रह का भेद कर देने से याग का भेद नहीं हो जाता है, याग तो वही रहेगा। न च द्रव्य देवतम श्रूयते, और ये भी बात है कि यहाँ द्रव्य और देवता का श्रवण नहीं हो रहा है। ये तो घृणातिर यजति मत वचनो भवेत, जिससे कि यदि यहाँ पर द्रव्य और देवता का ग्रहण हुआ हुआ होता तो यहाँ घृणाति शब्द भी यजिमत वचन वाला हो जाता, यानी यजन अर्थ वाला ले लिया जा सकता था, लेकिन चूंकि द्रव्य और देवता नहीं है इसलिए घृणाति को याग परक अर्थ में नहीं लिया जा सकता है। यद्यपि उक्तम, और जो आपने कहा था साक्षात अत्र यजति शब्दो विधायक है थी, बोले यजति शब्द साक्षात विधायक है, ये पूर्व पक्षी ने कहा था इसलिए ये याग है, उसका उत्तर दे रहे हैं नैवम शक्यम कर्मांतरम विधातुम, ये कर्मांतर का विधान याग किया नहीं जा सकता, क्यों विहित याग वचनो ही सह, ये जो यजति शब्द है ये तो पहले जिस याग को कह दिया गया है उसको विहित का वचन करने वाला है, कहने वाला है, यानी अनुवाद के रूप में आया है, इसलिए जहां जहां यजते आता है वो हमेशा नए कर्म का ही विधायक हो ये तो कोई बात नहीं हुई, अनुवाद भी करता है वो, तो विहित याग का वचन है ये, क्यों विशेष अभावात, क्योंकि विशेष का यहाँ अभाव है, विशेष होता तो नया याग होता, सब कुछ वही चीजें, तस्माद यजतिना ज्योतिष्टोम एव उच्यते, यजति से यहाँ पर ज्योतिष्टोम जो पूर्व प्रकृत कर्म है उसी का ग्रहण होगा। अंशोदाभ्य शब्दाभ्याम अपि अपरौ ग्रहाभ्यासो विधीयते इति सिद्धम्, और अंशु और अदाभ्य के द्वारा भी दूसरे ग्रह के अभ्यास का यहाँ कथन किया जा रहा है, इस ग्रह से विधेय इस ग्रह से विधेय, ये केवल अभ्यास आवृत्ति ही यहाँ पर की जा रही है, यानी उसमें गुण का ही कथन किया जा रहा है। तो इस अधिकरण का कि दो तरह से नाम लिखे यहाँ पर इन्होंने अंत में, इति अदाभ्यादि नाम ग्रह नामता अधिकरण, अदाभ्य आदि जो अदाभ्य और अंशु हैं उनके ग्रह नामता ये कह लीजिए इस अधिकरण का नाम, अथवा अंशु अदाभ्य अदाभ्य ग्रहयोर ज्योतिष्टोम अंगता अधिकरण, अंशु और अदाभ्य ग्रह की ज्योतिष्टोम की अंगता है, न कि ये स्वतंत्र कर्म है, दोनों में से एक ही बात है। अगला अधिकरण देखिए दसवां, चयन से अग्नि संस्कारताधिकरणम, जो चयन होता है इष्टिका का चयन वेदी बनाते हैं वो अलग से कर्म नहीं है, ये अग्नि संस्कार का ही काम है, अग्नि संस्कारता ही है उसकी, अग्नि का संस्कार के लिए वो किया गया है, सही संस्कार कर्म है। भाष्य अस्ति अग्नि, अग्नि का कथन किया गया है, यम विद्वान अग्नि चिन्हते, जो विद्वान अग्नि का चयन करता है, इत्येवं विधाय इसका विधान करके फिर कहते हैं अथा तो अग्निम अग्निष्टोमेन एव अनुयजति तम उक्थेन, थ कर लेना इसको, तम उक्थेन तम अतिरात्रेण तम षोडशिना इत्येवं आदि, ये एक वचन मिला। अग्नि का चयन मतलब अग्नि के स्थान का चयन होता है, यहां पर अग्नि जहां पर रहती है उसका जो स्थान होता है उसके चयन की बातें हैं। तो कहते हैं अथा तो अग्निम अग्निष्टोमेन एव अनुयजति, ये जो अग्नि है जिसका कि जो कि यहां बना रहा है उस अग्नि का अग्निष्टोम से अनुयजन करता है, उसके बाद में अग्निष्टोम से वहां पर फिर से यजन करता है, और फिर उसके बाद में उक्तेन उक्त के द्वारा, फिर अतिरात्र के द्वारा, और फिर षोडशी के द्वारा, इस प्रकार से यहां पर यजन करता है। तो तत्र संदेह, इसमें संदेह क्या बना, किम अयम अग्नि शब्दो याग वचनो, ये जो अथा तो अग्निम, ये जो अग्निम शब्द है यहाँ पर, और आगे भी तम उक्तेन तम अतिरात्रेण तम छोडशिना, ये जो तम तम तम है ये अग्नि को ही विशेषित कर रहा है, अग्नि को ही बता रहा है। तो ये जो अग्नि शब्द यहाँ पर आया है ये अग्नि शब्द याग का वाचक है, और याग का वाचक होते हुए ज्योतिष्टम तोमादिभ्य कर्मांतरम चिनुते इति आख्यातेन विधीयते, जो कि ज्योतिष्टम आदि से भिन्न कर्म है और चिनुते इस क्रिया के द्वारा विहित किया जा रहा है, इस क्रिया चिनुते के द्वारा ही उसका विधान किया जा रहा है, ये तो एक पक्ष हुआ। उत अथवा द्रव्य वचन, या द्रव्य का कथन किया जा रहा है, क्या कि ज्योतिष्टोम आदिशु गुण विधानम इति, ज्योतिष्टोम आदि में गुण का ही विधान किया जा रहा है, किम प्राप्तम, दो बातें हो गई यहाँ पर। तो एक तो अग्नि शब्द नए कर्म का विधायक है, अथवा ज्योतिष्टोम में ही गुण का विधान कर रहा है। इस पे पूर्व पक्षी कहता है 21वां सूत्र, अग्निस्तु लिंग दर्शनात् क्रतु शब्द प्रतीयेता, ये जो अग्नि शब्द है ये क्रतु शब्द प्रतीत हो रहा है, याग का नाम है, हेतु क्या है, लिंग दर्शनात्, लिंग देखा जा रहा है कि अग्नि शब्द के का प्रयोग कुछ वाक्य बताएगा अभी पूर्व पक्षी, जो कि याग के लिए ही किया जाता है, यानी अग्नि शब्द याग के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो याग वचन इति, ये तो याग वचन है अग्नि, कुतः लिंग दर्शनात्, लिंग क्या है, लिंगम ही दृश्यते, अग्नेः स्तोत्रम अग्नेः शस्त्रम, अग्नि के लिए स्तोत्र है और अग्नि के लिए शस्त्र है। स्तोत्र वो होता है जो गान सहित होता है, समगान होता है, और शस्त्र जो बिना गान सहित मंत्रों से देवता की स्तुति की जाती है, वो है स्तोत्र और शस्त्र। तो बोले अग्नि का स्तोत्र और अग्नि का शस्त्र, स्तोत्र और शस्त्र किस में होते हैं, याग में होते हैं, इसलिए अग्नि भी याग है, ऐसे देख रहा है। एक और उदाहरण दे रहा है प्रमाण पुष्टि में, तथा षड उपसदो अग्नेश अग्नेह चित्त्यस्य भवन्ति, तो छह उपसद अग्नि के होते हैं, अग्नि चयन के, अग्नेह चित्त्यस्य मतलब अग्नि चयन के छह उपसद होते हैं। ये जो यहां पर है ना, या एवं विद्वान अग्नि चिनुते, ये अग्नि चयन की बात है, इष्टिका चयन की बात है। तो बोले अग्नि चयन के छह उपसद होते हैं, ये जो उपसद होते हैं ये भी याग से ही होते हैं, प्रवर्ग और उपसद, प्रवर्ग उपसद जो करते हैं इसमें छह उपसद की बात कही गई है, तो वो तो याग से ही जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहां अग्नि शब्द याग का वाचक है। आगे यस्य स्तोत्र शस्त्रम उपसदश्च तस्य अग्नि शब्दो वाचक इति गम्यते, यहां पर कहा कि जिसका स्तोत्र है, जिसका शस्त्र है और जिसका उपसद है, वो अग्नि शब्द, वह अग्नि शब्द, उसका अग्नि शब्द वाचक है, यानी जिसके ये हैं उसके लिए अग्नि शब्द कहा जा रहा है। और यागस्य एतत् सर्वम, और स्तोत्र शस्त्र और उपसद ये याग के ही होते हैं, और उसी याग को ही अग्नि शब्द से कहा जा रहा है, इसलिए अग्नि शब्द याग का वाचक है। तस्मात याग वचन इति, अग्नि शब्द याग का वाचक है। इस पे सिद्धांत ही पूछ रहा है, ननु लिंगम असाधकम प्राप्तिरुच्यतामिति। ये तो लिंग कहा आपने, संकेत किया है, इससे कुछ संकेत तो मिल रहा है, लेकिन प्राप्ति बताइए, इसका हेतु बताइए, इसका प्रमाण बताइए। ये वही बात है, लिंग प्रमाणित नहीं होता है पूरा, प्राप्ति बतानी पड़ती है, प्राप्तिरुच्यताम। इस पर पूर्व पक्षी कहता है अत्रोच्यते, अथा तो अग्निष्टोमेन अनुयजति, अग्निष्टोमेन एव अनुयजति। ये उसी वचन को लिया है इसने, जो हमारा उदाहरण वाक्य था, अथा तो अग्निम अग्निष्टोमेन अनुयजति, इसी को लिया है इसने। कि यहां पर अथा तो अग्निम, अथा तो अग्निष्टोमेन अनुयजति, अग्निष्टोम से अनुयजन कर रहा है इति, इससे पता लगता है। तो यागम अभिनिर्वर्तयति इति उच्यते, अनुयजति का मतलब हुआ याग को संपन्न करता है। आगे कहते हैं तम अग्निम इति विशिनष्टि, और तम जो ये शब्द है, तम को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, तम ये जो है ये अग्निम इति विनष्टि विशिनष्टि, ये अग्नि को विशेषित कर रहा है। ये तम कहां पर है, तम उक्तेन, तम अतिरात्रेण, तम षोडशिना, यहां तीनों जगह जो तम है ये उसी अग्नि को कह रहा है। तस्मात अग्नि संचक इति गम्यते, इसलिए ये अग्नि संचक कर्म है। अनुशब्दोपि उपसर्गो यजतेर विशेषका एवं उपपद्यते, बोले इसको हम जब नया कर्म मानेंगे तो ये जो अनुयजति, यजति के साथ जो अनु लगाया गया है, ये अनुशब्द, ये उपसर्ग भी यजति का विशेषण होता, विशेष यजति का विशेषक संपन्न हो जाएगा, यजति को विशेषित करेगा। यदि अग्निर्याग, यदि अग्नि याग है तो, नहीं तो नहीं कर सकता। तस्मात कर्तु शब्द प्रतीयत, इसलिए ये कर्तु शब्द प्रतीत हो रहा है। सिद्धांती उत्तर दे रहा है 22वां सूत्र, द्रव्यम वास्यात् अल्पविराम चोदनायास तदर्थत्वात्। बोले तो द्रव्य है, द्रव्य का मतलब यहां पर अग्नि, अग्नि शब्द जो है ये द्रव्य है, कृतु का वाचक नहीं है। क्यों? क्योंकि चोदना के उसी के लिए होने से, यहां जो क्रिया की प्रेरणा दी गई है वो उस अग्नि के लिए की गई है, कर्म के लिए नहीं की गई है। क्या है वो भाष्य में बताएंगे। द्रव्यम वा अग्नि शब्देन उच्यते, अग्नि शब्द से यहां पर द्रव्य का कथन किया गया है। कथमत तत्द्रव्यम, कथमत द्रव्यम, वो कौन सा द्रव्य है? तो बोले यदेतत् ज्वलनः, ये जो ज्वलन करने वाला है, जलने वाला है, यही अग्नि है। अत्र ही एषा प्रसिद्ध, इसी में अग्नि शब्द प्रसिद्ध है लोक में। तो चोदना या तदर्थत्वात को खोल रहे हैं, चिनुते इति एषा ही चोदना चयनार्था। यहां पर जो वाक्य में क्या था, चिनुते शब्द है, चिनुते या एवं विद्वान अग्निम चिनुते, चिनुते के कारण से, चिनुते ये क्रियापद है, अर्थ क्रिया को बता रहा है, ये चयन के अर्थ वाली है। न यजत्यर्थम शक्नोति, ये यजति के अर्थ को नहीं कह सकता है, शक्नोति वदितुम, यजति के अर्थ को नहीं कह सकता है। चयनेन एनम संस्कृते, चयन के द्वारा इसका संस्कार करता है, किसका? अग्नि का। चयन के द्वारा अग्नि का संस्कार करता है, अर्थात चितौ स्थापयति, उस चिति पर अग्नि को स्थापित करता है। पहले तो ईंट आदि लगा करके चयन करेगा, उसके ऊपर अग्नि को स्थापित करता है, तो ये अग्नि का संस्कार हुआ, ये अग्नि को इस ऊपर की जगह पर रखता है। एक तो वैसे ही रखे और एक चुन करके रखे, एक को किसी को वैसे ही जमीन पर बैठा दें और एक उसका आसन लगा करके और फिर कहें कि यहां बैठो, तो ये संस्कार ही तो हो गया उसका, उसका सम्मान हो जाता है ना, ऐसे ये अग्नि का संस्कार कहला रहा है चिति के ऊपर। चितौ स्थापयति अनुशब्दश्च पश्चात अर्थो भविष्यति, और इसने कहा कि अनुशब्द भी यहाँ पर सार्थक हो जाएगा। पूर्व पक्षी ने कहा था कि अनुशब्द भी तब सार्थक हो जाएगा यजति, ये यहाँ यागो को मानेंगे। इसने कहा कि नहीं, अनुशब्द तो वैसे भी सार्थक हो जाएगा, कैसे? पश्चात अर्थ को बताएगा, अनु माने पश्चात है, अनुसरण आदि जो शब्द होते हैं, तो कैसे पश्चात होगा? तो चयने निर्वृत्ते पश्चात अग्निष्टोमे ने यागे ने यजति इति, चयन को करके और फिर अग्निष्टोम याग से यजन करता है, इसलिए पश्चातवाची ये संगत हो जाएगा। और आगे कह रहा है सिद्धांती, तत्संयोगात क्रतुः तदाख्य स्यात् तेन धर्म विधानानि। तो तत्संयोगात क्रतुः, यहाँ अल्प विराम ले लीजिए, तदाख्य स्यात्, तो उसके संयोग से यह कर्तुवाची होगा। तत् का मतलब यहां पर अग्नि, अग्नि के संयोग से यह कर्तुवाची होगा। अर्थात पूर्व पक्षी ने जो उदाहरण दिए थे लिंग दर्शन के, कि देखो यहाँ पर अग्नि शब्द है और वो स्तोत्र शास्त्र और उपसत से युक्त है, तो वो तो कर्म ही वाचक है। उसका उत्तर दे रहा है कि वहां ये अग्नि शब्द कर्म का वाचक कैसे बना, वहां है कर्म का वाचक कैसे बना, तो उसके लिए कहा कि तत्संयोगात क्रतुः, उस अग्नि के संयोग से ये क्रतु भी उसी नाम से कह दिया गया। चयन करके जो अग्नि रखी गई विशेष संस्कृत, उसी से उस कर्म का भी नाम अग्नि कह दिया गया। तथा ख्य स्यात्, वो उसी नाम वाला हो गया। तेन धर्म विधानानी, उससे वहां पर उसके धर्मों का कथन किया गया है। अग्नि संज्ञा वाले कर्म के ये धर्मवाचक होते हैं। भाष्य देखिए, यत्तु लिंग दर्शन मुक्तम, जो लिंग दर्शन पूर्व पक्षी ने कहा था, याग वचनो अग्नि शब्द आयति, अग्नि शब्द याग का वाचक है, तो तत्तेषु एव लिंग संयोग तेषु वचनेषु न सर्वत्र, तो जो आपने लिंग वचन दिए हैं केवल वहीं पर ही अग्नि शब्द याग का वाचक है, वहां तो है, लेकिन पूर्व पक्षी वहां से अग्नि शब्द की याग वाचकता को लेकर के दूसरी जगह भी जहां अग्नि शब्द आया वहां भी याग वाचकता ले रहा था, उसका निषेध कर रहे हैं। ये वहीं पर ही घटेगा, हर जगह नहीं घट सकता है, हर जगह अग्नि का अपना अर्थ है, हर जगह यागवाचक नहीं हो सकता है। तो तत्तेषु एव लिंग संयुक्त तेषु वचनेषु, उन लिंगों से युक्त जहां पर वचन होगा वहीं पर ही अग्नि शब्द याग का वाचक होगा। कौन से लिंग? तो स्तोत्र, शस्त्र, उपसद या इसी तरह का याग से संबंधित कोई क्रिया वहां अगर उससे जुड़ी हुई है तब हम कह सकते हैं कि अग्नि शब्द याग का वाचक है, और जहां ये लिंग है ही नहीं तो वहां अग्नि शब्द याग का वाचक नहीं होगा। लिंग के कारण से याग की वाचकता हो रही थी उसकी, अग्नि शब्द की, वैसे हर जगह नहीं हो सकती है। तो तेषु चित्त्याग्नि संयोगात यागे लक्षण शब्दः, और चूंकि वहां पर इस चित्ते अग्नि का संयोग था, यानी चयन किए हुए पर जो अग्नि रखी गई उसका संयोग होने से याग में वो अग्नि शब्द लक्षणा से प्रयोग किया गया है, याग के लिए भी प्रयोग किया गया। तेन कृतु वचनानि तद्धर्म विधानानि इति अदोषः, इसलिए इस प्रकार से इस कृतु को कहने वाले, कृतु वचनानि कृतु को कहने वाले जो शब्द हैं, निलक्षणा से जो बताए जा रहे हैं, वे तत् धर्म विधानानि, वे उस धर्म के विधायक हैं, इसके इसमें कोई दोष नहीं है। कृतु को बताने वाले जो लक्षणा शब्द हैं उस धर्म को बताने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ये कहा, ये जो चयन है ये अग्नि की संस्कारता के लिए है, बाकी ये अलग से कर्म नहीं है। आगे देखिए, ग्यारहवां अधिकरण, मासाग्निहोत्रादीनाम कृत्वंतरताधिकरणम्। एक महीने तक अग्निहोत्र आदि कोई कर्म किए जाते हैं, ये कृत्वंतर है। अग्निहोत्र को भी लिया और इन्होंने दर्शपूर्ण मास को भी लिया। वैसे तो अग्निहोत्र मास पर्यंत नहीं चलता है, अपना अपना एक एक होता है। दर्शपूर्ण मास भी अमावस्या पूर्णिमा को होते हैं, पूरे मास पर्यंत नहीं चलते हैं। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां अग्निहोत्र पूरे महीने तक चलता है एक ही, और दर्शपूर्ण मास भी एक महीने तक चलते हैं। तो ये वही अग्निहोत्र है या कृत्वंतर है, भिन्न कर्म है? कि दर्शपूर्ण मास वही है जो सामान्य प्रचलित है या ये नए हैं, ये यहाँ पर विषय है। तो उन्होंने कहा कि जो मास अग्निहोत्र आदि हैं उनकी कृत्वंतरता है, वो भिन्न कर्म है। अच्छे देखिए, कुंडपाई नाम अयने श्रूयते, कुंडपाई ये जो कुछ कुंडपाइयों का जो अयन है यानी पूरे साल भर तक चलता है वो, उसमें ये वचन सुने जाते हैं। कुंड कहते हैं जो सोमरस को पीने वाला पात्र होता है, एक तो ग्रह होते हैं उसके अलावा एक चौकोर चौकोर पात्र भी होते हैं यूँ, और उस पर हत्था बना हुआ होता है, चम्मच बोलते हैं जिनको, चम्मच चम्मच बोलते हैं ना, बहुत सारे रहते हैं उसमें हत्था लगा हुआ होता है। इसको आप देख सकते हैं, ये श्रोतियों का संक्षिप्त परिचय में जो पीछे चित्र दिए गए हैं उसमें ये चित्र बहुत सारे दिए गए हैं। नीचे ये दिए गए ना, डंडा चम्मच जैसा, चौकोर जैसा। तो इनका कहना है कि जिसमें ये हत्था नहीं होता है, और पीछे भी हैं ये और अगले पृष्ठ पर भी दिए गए हैं, बहुत सारे हैं, अलग अलग ऋतुजों के नाम से वो दिए गए हैं। तो जब इसमें हत्था नहीं होता है, केवल चौकोर चौकोर होता है, तो वो कुंड जैसा हो जाता है, इसलिए उसको कुंड कहा। और उसमें रस डाल करके जो पिया जाता है तो वो कुंड पाई है। ऋत्विक लोग जो रस को पिलाते हैं ना, उससे ही पिलाते हैं, उन चम्मचों से पीते हैं ना, होंठ लगाते हैं, देखा आपने वहां पर सोमयाग में। तो जब बिना डंडे के जो पात्र होता है उसको कुंड कहते हैं, और उससे जब पीते हैं जिस याग में, वो कुंड पाई हो गया। और वो अयन है, वो पूरे साल भर तक चलता है। इसमें 360 सुत्या दिवस होते हैं। सुत्या दिवस जैसे हमने देखा था, वो तो एकाह था, एक ही दिन सुत्या दिवस था, और आगे पीछे की कुछ विधियां थी। इसमें आगे पीछे की विधियों के अतिरिक्त बीच में 360 दिन सुत्या के होते हैं। 360 दिन यानी पूरा वर्ष हो गया, तीस महीने, तीस दिन का एक महीना मान के बारह महीने, एक वर्ष पूरा हो गया, तो लगातार होता है। ये कुंड पाई नाम अयन ये लिखा हुआ है, तो उसमें मासम अग्निहोत्रम जो होती, एक महीने तक अग्निहोत्र का अग्निहोत्र होम करता है, और मासम दशपूर्ण मास में हम यजते, एक महीने तक दशपूर्ण मास से यजन करता है। इत्ते ममादि ये जो वचन मिलते हैं तत्र संदिग्ध, इसमें संदेह है क्या, किम नियते अग्निहोत्रे नियतयोश्च दशपूर्ण मासयोः, दशपूर्ण मासयोर मासो विधीयते काला, कि बोले जो नियत अग्निहोत्र है, जो पहले अग्निहोत्र बताया जा चुका है नित्य कर्म, और दशपूर्ण पास जो पहले बताया जा चुका है, उसी में मास गुण का विधान किया जा रहा है तो वही कर्म, लेकिन अब महीना जो एक काल है, इस गुण को वहां पर विहित किया जा रहा है, मास गुण का विधान किया जा रहा है, महीने का एक पक्ष है। अथ किम अथवा नियत अग्निहोत्रात नियताभ्यां च दशपूर्ण मासाभ्याम कर्मांतर विधानमिति, अथवा जो नियत अग्निहोत्र है और जो नियत दशपूर्ण मास है उससे भिन्न कर्म यहाँ पर कहा जा रहा है। किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है नियतेषु काल विधिरिति, वो जो नियत थे उसी में एक मास का काल अतिरिक्त जोड़ा जा रहा है, नियतो मास विधिरिति काल विधिरिति, कुतः काल विधि स्वरूप एष शब्दो मासमिति, क्योंकि जो महीना है ये मास शब्द है, ये काल की विधि का रूप जैसा है, क्योंकि कालवाची है ये शब्द। तो पूर्व पक्षी सिद्धांत पूछता है कथम काल विधि स्वरूपता, ये काल विधि से स्वरूप कैसे है, समान रूपता कैसे है, तो पूर्व पक्षी कहता है यद अग्निहोत्रम ज्योति इति विदितम, जो अग्निहोत्र ज्योति ये तो पहले से विदित ही है, यहां जो वाक्य दिया गया था मासम अग्निहोत्रम ज्योति, तो अग्निहोत्रम ज्योति ये तो ज्ञात है, पहले से कही चुके हैं, यानी इसका तो अनुवाद है, तो यद अग्निहोत्रम ज्योति इति विदितम मासम इति अविदितम, मास ये केवल यही शब्द अविदित है, यानी इसकी विधि होगी। एवं च अग्निहोत्र शब्दो दर्शपूर्ण मास शब्दश्च न अर्थांतर वित्तो भविष्यति, तो जब ये पहले से विदित हैं तो अग्निहोत्र शब्द है चाहे दर्शपूर्ण शब्द है, ये अर्थांतर वृत्ति में यानी अतिरिक्त अतिरिक्त उसमें वृत्ति में ये नहीं हो सकते, नए कर्म के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि विदित है ये, तस्मात काल विधि, इसलिए केवल काल की विधि है, वही अतिरिक्त कहा गया है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है, सिद्धांती कहता है ननु कुंडपाई नाम अयन प्रकरणम बाध्येता एवं, बोले अगर आप ऐसा करोगे तो कुंडपाइयों का जो अयन है, ये जो प्रकरण है, ये बाधित हो जाएगा, क्योंकि तो इस प्रकरण में पढ़े गए हैं, तो अगर आप इसको उन्हीं कर्मों का विधान मान, उन्हीं कर्मों का मानोगे और उसमें मास की विधि मानोगे, तो कुंडपाइयों के प्रकरण में इसका पढ़ना बाधित हो जाएगा। वाक्यम ही बलवत्तरम, क्योंकि नहीं कामम बाध्यता, हाँ पूर्व पक्षी ने कहा कि भले ही बाधित हो, कुंडपाई का आयन बाधित हो तो हो, क्योंकि वो तो प्रकरण से आप प्राप्त कर रहे हो, क्यों वाक्यम ही बलवत्तरम, क्योंकि ये तो वाक्य से प्राप्ति हो रही है मास गुण की विधि, तो ये तो नियत वाले ही हैं, तो वाक्य बलवान होता है प्रकरण से, बाधित हो जाएगा। तो अब यूं इतना करेंगे तब तो ठीक है भाई, यूं लगेगा हमारे को कि भाई वाक्य बलवान होता है प्रकरण से, इसलिए वही पक्ष सिद्ध हो रहा है, लेकिन सिद्धांत इस पे और बोल रहा है। एवं प्राप्ते ब्रूमः, 24वां सूत्र, प्रकरणांतरे प्रयोजनान्यत्वम्, प्रकरणांतर होने से यहाँ पर भिन्न प्रयोजन वाला है, भिन्न प्रकरण होने से यानी कुंडपाइयों के अयन में ये पढ़ा गया है, इसलिए इसका प्रयोजन की भिन्नता है, ये अलग कर्म है। भाष्य प्रकरणांतरे श्रूयमाणम वाक्यम यस्य प्रकरण है तस्य वाचकम भवितुमर्हति, भिन्न प्रकरण में श्रूयमान जो वाक्य है वो उस प्रकरण में उसी का वाचक हो सकता है। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु प्रत्यक्षो अग्निहोत्रस्य दर्शपूर्ण मासयोश्च गुण विधि, बोले अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास की यहाँ तो प्रत्यक्ष गुण की विधि की जा रही है वाक्य से। सिद्धांत कह रहा है नहीं तद न इति उच्यते, ये ऐसा ठीक नहीं है। कथम क्यों, अब देखिए प्रथम दृष्टया तो यही कह रहे हैं ना, फिर स्वामी जी कहेंगे कि सिद्धांति जब बोलेगा कि वाक्य प्रकरण से बलवान होता है वो तो मान लेते हैं, लेकिन पूर्व पक्षी जब कहेगा कि प्रकरण से वाक्य बलवान है तो नहीं मान रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए विशेष हेतु है। क्या कथम उपसद्भिश्चरित्वा इति ही उक्त्वा इदम् अभिधीयते, उपसद्भिश्चरित्वा उपसद के द्वारा करके फिर इनको करने की बात कही गई है, उपसद करके इनको करने की बात कही गई है। तो कह रहे हैं न च उपसदो अग्निहोत्र से दर्शपूर्ण मासयोश्च संति, बोले अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास में तो उपसद होते ही नहीं है, और यहाँ उपसद से जुड़ करके उपसद करके इनको करने का कहा जा रहा है, इसका मतलब ये अलग है। तस्माद अशक्यस्त तत्र मास विधि, इसलिए नियत अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास में दर्शपूर्ण मास में कर्म में मास की विधि काल की विधि यहाँ पर संभव नहीं है क्योंकि वो है ही नहीं। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा तो चेते उपसदोपी विधि अंत ही थी, हम मानेंगे उपसद का भी यहाँ पर विधान किया जा रहा है। किसमें? नियत अग्निहोत्र और नियत दशपूर्ण मास में मास का भी विधान कर दिया काल का और उपसद का भी विधान किया गया, ऐसा मान लेंगे तो सिद्धांती कहता है तथा गुण विधानार्थे अस्मिन वाक्य, अगर फिर तो ये वाक्य गुण को विहित करने वाला होगा, ऐसा होने पर अनेक गुण विधानात् वाक्यम विद्येता, दो दो गुण का विधान होने से वाक्य भेद हो जाएगा। और अस्मत् पक्षे पुनः, और हमारे पक्ष में तो क्या होगा, अतंत्रम अग्निहोत्र शब्द, या अग्निहोत्र शब्द अतंत्र यानी प्रधान नहीं है, वो अप्रधान रूप में है, अप्रधान अग्निहोत्र शब्द है, न कर्म विशेषति, ये कर्म को विशेषित नहीं करेगा, अग्निहोत्र शब्द कर्म को विशेषित नहीं करेगा, तेन वाक्य भेद होना भविष्यति, इससे वाक्य भेद नहीं होगा, तस्मात कर्मांतरमिति सिद्धम, ये कर्मांतर माना जाएगा। ये जो है इसको देखिए, अस्मत् पक्षे पुनः अतंत्रम अग्निहोत्र शब्द, ये अग्निहोत्र शब्द कौन सा है, भिन्न कर्म के अर्थ में, अप्रधान के लिए है ये, अतंत्र का मतलब अप्रधानार्थ है यानी भिन्न जो कर्म है उसके लिए है ये, पुनः अतंत्रम अग्निहोत्र शब्द न कर्म विशेषति, कर्म को मतलब जो मुख्य अग्निहोत्र है, नियत अग्निहोत्र है, उसको विशेषित नहीं करेगा ये अग्निहोत्र शब्द, यहां ये अतंत्र है मतलब अप्रधान है यानी भिन्न कर्म को से जुड़ा हुआ है और ये कर्म को विशेषित नहीं करेगा, अर्थात जो मुख्य अर्थ वाला अग्निहोत्र है, जो नियत है, उसको ये विशेषित नहीं करेगा। तेन वाक्य भेदो न भविष्यति तस्मात् कर्मांतर में सिद्धम इति मासाग्निहोत्रादि नाम कृत्वंतरताधिकरण, मास और अग्निहोत्र जो कुंडपायिनों के अयन में पढ़े गए हैं ये कृत्वंतर है, नए स्वतंत्र कर्म है, अग्निहोत्र और दक्षपूर्ण मास शब्दों को देख करके ये वही कर्म है ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो ये अधिकरण भी समाप्त हुआ, 11वां अधिकरण इतना ही रखते हैं, प्रणाम करें। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।